Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 7 marca, jest punktualnie 17. A zatem czas na serwis Trójki. Filip Jarek. Ukraina zyska lada dzień kolejne czołgi Leopard od Polski. Jak przekazał szef MON-u Mariusz Błaszczak, chodzi o 10 maszyn. Trwają sejmowe prace nad projektem ustawy dotyczącym aplikacji M-Obywatel. Za chwilę sprawdzimy, jakie udogodnienia przewiduje nowelizacja. Policja apeluje o ostrożność przy szukaniu mieszkania przez internet. Rośnie liczba tego typu oszustw. Polska jeszcze w tym tygodniu dostarczy na Ukrainę 10 kolejnych czołgów Leopard. Poinformował o tym wicepremier, szef MON-u Mariusz Błaszczak tuż przed wylotem do Sztokholmu na posiedzenie ministrów obrony Unii Europejskiej. Mariusz Błaszczak tłumaczył, że w ramach sformowanej przez Polskę koalicji rządowej na Ukrainę trafiają też m.in. Leopardy z Norwegii i Kanady. Wicepremier dodał, że w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy powstanie hub serwisowy dla czołgów. Zaznaczył jednak, że problemem jest brak części zamiennych. Mariusz Błaszczak ma o tym dziś w Sztokholmie rozmawiać z ministrem obrony Niemiec, Borisem Pistoriusem. Oczekuję od ministra Pistoriusa tego, że wpłynie na przemysł niemiecki, tak żeby części zamienne do Leopardów były dostarczane. Jesteśmy gotowi, aby uruchomić hub serwisowy w Polsce, który będzie zajmował się właśnie remontem i serwisem czołgów Leopard dostarczonych na Ukrainę. Bumar Łabędy ma odpowiednie warunki do tego, żeby prowadzić taką działalność, no ale jest jeden problem zasadniczy, brak części zamiennych do tych czołgów. W spotkaniu ministrów Unii Europejskiej weźmie także udział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Węgierski resort obrony przyznał dziś oficjalnie, że tamtejsza armia szkoli wojskowych specjalistów medycznych z Ukrainy. Podtrzymano stanowisko, że Węgry nie wysyłają broni Ukrainie, by nie eskalować konfliktu. Do oświadczenia węgierskiej armii doszło po tym, gdy na publicznym spotkaniu w Michalowcach słowacki minister obrony Jarosław Nagy oświadczył, że mimo różnych sygnałów Węgrzy pomagają Ukraińcom. To, że się o tym nie wie i szerzy się propaganda, że nie pomagają, to jedno. Ale czy zdajecie sobie sprawę, że na ich terytorium szkolą się ukraińscy żołnierze? Może nawet o tym nie wiecie. Powiedział wzburzony słowacki minister atakowany przez prorosyjską część publiczności spotkania, w którym uczestniczył. Temat podchwyciły węgierskie media. Tutejszy resort obrony w pisemnym oświadczeniu napisał, że na Węgrzech leczeni są ukraińscy żołnierze ranni na wojnie, a wojsko szkoli ukraińskich lekarzy wojskowych. Co prawda dodano też obecną w narracji węgierskich polityków formułę o tym, że kraj stoi po stronie pokoju i nie wysyła broni ani żołnierzy na Ukrainę. Ujawnione przez słowackiego ministra fakty stawiają jednak w nieco innym świetle Węgry, które do tej pory na każdym kroku podkreślały swoje stanowisko o braku wsparcia dla ukraińskiej armii. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Ruszyły na dobre sejmowe prace nad projektem ustawy o aplikacji M-Obywatel. W parlamencie odbyło się pierwsze czytanie projektu, który zrównuje dokumenty zawarte w tej aplikacji z dokumentami tradycyjnymi. Ma to pozwolić obywatelom na przykład płacić za pośrednictwem aplikacji i wystawiać upoważnienia potrzebne do załatwienia spraw urzędowych. Mówił o tym, prezentując projekt, minister w kancelarii premiera odpowiedzialny za cyfryzację Adam Andruszkiewicz. Na mocy ustawy, szanowni państwo, przede wszystkim zyskujemy możliwość potwierdzania naszej tożsamości za pośrednictwem aplikacji M-Obywatel na równi z dokumentem tradycyjnym w rozumieniu dowodu osobistego. Czyli można powiedzieć wprost, że ustawa przede wszystkim powoduje jedną bardzo dużą, radykalną, rewolucyjną wręcz dla społeczeństwa zmianę, polegającą na tym, że dokument cyfrowy stwierdzający naszą tożsamość będzie traktowany w państwie polskim na równi z dowodem osobistym. Konrad Frysztak z Koalicji Obywatelskiej zapowiedział, że jego klub będzie popierał zawarte w projekcie propozycje. Zwrócił też uwagę, że zakładkę M-Pojazd w aplikacji M-Obywatel, która uwzględnia tylko właścicieli pojazdów na podstawie dowodu rejestracyjnego. Przypomniał, że inne przepisy dają możliwość zgłoszenia nabycia pojazdu. Te samochody nie są uwzględnione w aplikacji, co nad tym idzie. Teoretycznie nadal powinniśmy posiadać fizycznie dokumenty, bądź po prostu ich nie posiadać i zostawić to policjantowi w ramach kontroli, ale to jest rozwiązanie, które wydaje mi się na etapie przepisów wprowadzających w ramach rozporządzenia po prostu można wyszczegółowić. Wszystkie zgłoszone pojazdy, zgłoszone nabycia również powinny się wyświetlać w zakładce M-Pojazd. Drugie czytanie rządowego projektu ustawy o aplikacji M-Obywatel ma się odbyć jutro o 16:00. Uwaga na oszustów w internecie. Na platformach z ogłoszeniami proponują wyjątkowo tanie mieszkania, ale domagają się zaliczki. Tłumaczą, że tylko w ten sposób będzie można zarezerwować sobie zwiedzanie lokum. Po przelaniu pieniędzy pod wskazanym adresem drzwi otwierają jednak prawdziwi, choć mocno zaskoczeni lokatorzy. O szczegółach reporter Radia Kraków Bartłomiej Pujas. Ofiarą takiego oszustwa o mały włos nie padł pan Sebastian, który znalazł dwupokojowe mieszkanie w centrum Krakowa za 1500 zł i to już z wszystkimi opłatami. Został poproszony o przesłanie 600 zł zaliczki i załączenie skanu dowodu osobistego. Mężczyzna w porę się zorientował, ale gdyby postępował zgodnie z instrukcją, jego dane byłyby wykorzystywane do kolejnych wyłudzeń. Ktoś, kto by się naciął na takie oszustwo i poszedł z tym na policję, podałby wtedy moje dane. Elżbieta Znachowska-Bytnar z krakowskiej policji apeluje, by przed podpisaniem jakiegokolwiek dokumentu zobaczyć mieszkanie, które chcemy wynająć. Dopiero wtedy dopełniajmy formalności, a po dopełnieniu formalności niech podsumowaniem tego będzie przekazanie pieniędzy. Policja radzi również, by w pierwszej kolejności szukać mieszkań albo z polecenia znajomych, albo przy wsparciu pośredników. Bartłomiej Bujas, Radio Kraków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorami nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale w wielu miejscach też będzie padał deszcz, śnieg i deszcz ze śniegiem. Nocą też mocniej powieje w górach do 90 km na godzinę. Miejscami na drogach i na chodnikach może być ślisko, bo nocą od minus 5 stopni na Podhalu, około zera w centrum i nad morzem, do plus 2 na Podkarpaciu oraz w Małopolsce. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami, ale te rozpogodzenia w mniejszości, bo będzie padał śnieg, deszcz ze śniegiem. Na południowym wschodzie także deszcz, a w Sudetach dosypie kolejne około 6 cm śniegu. Jutro wiatr słaby i umiarkowany na Pomorzu i na Wybrzeżu do 75 km na godzinę, a na termometrach od zera na Pogórzu, plus 4 w centrum, do 7 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. W audycji popołudniowej dziś zastanawiamy się, dlaczego nie znamy swoich sąsiadów. Mówimy sobie dzień dobry, czy nie mówimy? Sama wolę zdecydowanie, kto się do mnie uśmiechnie i sama to stosuję. Tylko, że słowo przestało być jakieś, no jak kogoś obcego widział, nie mówi dzień dobry, właściwie nie ma to dla mnie większego znaczenia. Ale jeśli na mnie spojrzy, się uśmiechnie, prawda, albo jeszcze odpowie na mój uśmiech, to już jest inaczej. No, taki uśmiech w autobusie czy tramwaju czasem może prowokować, prawda? Kto tego doświadczył, ten wie. Dwie dwójki i siedem trójek, a my zastanawiamy się też nad tym, czy istnieje jeszcze instytucja pod tytułem pomoc sąsiedzka. No i jak się objawia w relacjach z naszymi sąsiadami, czy tymi, których spotykamy na naszym osiedlu. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. 7 minut po godzinie 17. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah. Nothing really goes to plan. You stub your toe or break your can. Now you're in. talking. To jak to jest z tym pomaganiem sobie codziennym, a może i od święta, 2 dwójki i 7 trójek? Bo samo powiedzenie dzień dobry to jest elementarna kultura. No, ludzie cywilizowani nawet na ulicy przychodzą do sklepu, ludziom mówią dzień dobry i nie jest to moim zdaniem nic dziwnego. Natomiast mam sąsiadkę, która niedawno się wprowadziła w Białorusi z 2 dziećmi. Jest mistrzem cukiernictwa i z dobrosąsiedzkiego, takiego szczerego serca zawiozłem do Warszawy i z powrotem, więc jak można, to mogę pozdrowić panę Nastasię z tego miejsca i podziękować za to, że mam fajną sąsiadkę, bo mógłbym mieć złą. Zapraszamy do trójki. 11 minut po godzinie 17. Kolejny ważny temat w naszej audycji. Większość z ponad 100 rur odprowadzających zanieczyszczenia do rzeki Prądnik jest nielegalna. Ostrzegają uczestnicy obywatelskiego patrolu zorganizowanego przez koalicję Ratujmy Rzeki. Rzeka płynąca z Ojcowskiego Parku Narodowego do Krakowa może być jedną z najbardziej zanieczyszczonych w regionie. Jeszcze w tym tygodniu raport w tej sprawie ma trafić do Wód Polskich. Instytucja zapowiedziała interwencję w tej sprawie. Szczegóły zna Paweł Pawlica. Przez 2 dni wolontariusze, ekolodzy, kajakarze, wędkarze i zwykli mieszkańcy sprawdzali brzegi rzeki na długości 19 kilometrów od Krakowa aż do Ojcowskiego Parku Narodowego. No jest to masakryczne to, co się dzieje w naszym mieście z rzekami. Rzeki są po prostu śmietnikami i całe szczęście, że mieszkańcy się zmobilizowali. Z zewnątrz tak tego nie widać. Naprawdę, jest coraz więcej tych rur, jakichś wpustów, no nie? Zdajemy sobie sprawę, że pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć, ale myśmy tu przyszli zwrócić uwagę na elementarne po prostu rzeczy, które są do usunięcia. No jest przykro, że taki przez Kraków przepływa tak piękna rzeka, no jest tak zanieczyszczona. Tony śmieci to nie jedyne nieszczęście Prądnika. Niemal na każdym kilometrze rzeki zlokalizowano co najmniej 5 rur, z których wypływały substancje niewiadomego pochodzenia. W Januszowicach na przykład z rury wydostawały się ścieki, złapaliśmy po prostu taki zrzut na gorącym uczynku, interweniowała policja i straż pożarna. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Następnie okazało się, że lecą substancje ropopochodne i ścieki z kolektora burzowego przy placu Imbramowskim. Była to tęczowa substancja unosząca się na tafli wody. Paweł Chodakiewicz, pomysłodawca obywatelskiego patrolu na rzece Prądnik, zaznacza, że większość rur odprowadzających zanieczyszczenia do rzeki jest nielegalna. Większość najprawdopodobniej to są dzikie rury bez pozwoleń wodnoprawnych, którymi ludzie odprowadzają zanieczyszczenia, ścieki. Dużo takich rur było przy domkach działkowych, gdzie wędkarze nas informowali, że są spuszczone tam ścieki. Dokładny raport przygotowany przez wolontariuszy Koalicji Ratujmy Rzeki trafi do Wód Polskich jeszcze w tym tygodniu. Jednak instytucja już zapowiedziała kontrolę w miejscach wskazanych przez aktywistów. Mówi Magdalena Gala z krakowskiego oddziału Wód Polskich. Będziemy weryfikować, czy te 100 rur jest rurami nielegalnymi. Generalnie jeśli się okaże, że te wyloty są nielegalne, to po prostu będziemy dążyć oczywiście do zaczopowania takiego wylotu. To znaczy, żeby taki wylot po prostu przestał istnieć. Urzędnicy mają świadomość sytuacji ekologicznej przy brzegach Prądnika. Jednak brak interwencji tłumaczą niewystarczającą liczbą inspektorów na tak dużą sieć rzek w Małopolsce. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie administruje 47 tysiącami kilometrów cieków i pracownicy wiedzą o problemie. Bardzo duży problem właśnie jest tutaj w Krakowie, dookoła, w gminach położonych dookoła Krakowa, również na Podhalu. I generalnie my przeprowadzamy kontrolę siłami naszych pracowników i te wyloty są weryfikowane. Natomiast no to jest, że tak powiem, kropla w morzu potrzeb. Wolontariusze inicjatywy Ratujmy Rzeki nie spoczywają na laurach i zapowiadają kolejne obywatelskie patrole na pozostałych rzekach w okolicach Krakowa. Po Prądniku planują sprawdzić brzegi rzeki Wilga. Ale to nie wszystko, bo w czasie akcji wykryto także aż 12 dzikich wysypisk śmieci, niezliczoną ilość śmieci zalegających na brzegach. Aktywiści apelują, by każdy z nas zwracał uwagę na to, jaki jest stan rzek, ten niepokojący wyciek czy dzikie wysypisko śmieci, o których mówiliśmy, inne, oby jak najmniej, także można zgłosić dzwoniąc choćby pod numer 112. Na zdjęcia wszystkich odkrytych miejsc zrzutu ścieków bez wymaganych zezwoleń wodnoprawnych rzeki Prądnik można zobaczyć na specjalnej mapie na stronie zgłosirurę.pl bez polskich znaków. Pewnie do tej sprawy jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa, kwadrans po godzinie 17. Thank you. wygląda. Lekko skrobię do drzwi. Strasznym okiem cyklopa raczej gromi drzwi. Tym ze ścian już strapałem, zamurować czas drzwi. Minut po godzinie 17. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, pisze pan Jacek, a prawdziwych sąsiadów poznałem w COVID-zie. Robienie zakupów, przynoszenie pod drzwi, wynoszenie śmieci, wyprowadzenie psa, wszystko to w głębokim lockdownie. Taka przyjaźń sąsiedzka pozostaje na zawsze. I dziś o tym mówimy właśnie. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałam powiedzieć, że nieoceniona jest pomoc sąsiadki mojej, podczas gdy byłam dwa razy w szpitalu i potem po złamaniu leżałam unieruchomiona w łóżku. Ona przychodziła, kroiła mi chleb, robiła mi zakupy. Także wielkie, wielkie dzięki, ukłony za wszystkich dobrych sąsiadów i wszystkiego najlepszego Państwu również życzę. Bardzo dziękujemy. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki 20 minut po godzinie 17. We Francji odbywa się dziś szósta od początku roku runda protestów przeciwko reformie podwyższającej wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Od rana trwają masowe strajki, między innymi w sektorach transportu, oświaty i energii. W 260 miastach odbywają się też demonstracje, a celem związków zawodowych jest sparaliżowanie kraju do czasu, aż rząd wycofa reformę. Z Paryża nasz korespondent Stefan Folzer. Po raz szósty w tym roku związkowcy blokują Francję. Od rana trwają masowe strajki, między innymi w sektorach transportu, oświaty i energii. W całym kraju nie kursuje 80% pociągów. Odwołano od 20 do 30% połączeń lotniczych. No a transport miejski zapewnia tylko minimalny poziom usług. W szkołach nie pracuje ponad 30% nauczycieli, a ponad 400 placówek jest obecnie zablokowanych przez uczniów. Strajkują też śmieciarze, tirowcy, kurierzy i urzędnicy, nie mówiąc o strajkach w sektorze prywatnym. Więc można by tak wyliczać przez wiele minut. Nowością dzisiejszego strajku jest to, że tym razem jest on bezterminowy, czyli jutro w całej Francji będzie podobny chaos. W niektórych sektorach paraliż może trwać kilka dni, a nawet tygodni. No i może to mieć bardzo konkretne konsekwencje dla Francuzów, jak na przykład brak paliwa na stacjach, czy niedobór niektórych towarów w sklepach oraz problemy z podróżami albo po prostu z dojeżdżaniem do pracy. Rzecz jasna, rząd obawia się skutków tych protestów, głównie skutków gospodarczych. Kilka dni temu rzecznik rządu mówił o możliwej katastrofie dla Francji, jeżeli te protesty będą trwały przez wiele tygodni. No ale władze nie chcą na razie wycofać projektu ustawy emerytalnej, który jest obecnie debatowany w Senacie, czyli w Wyższej Izbie francuskiego parlamentu. Ma on zostać przegłosowany przez parlament pod koniec miesiąca, no i wejdzie w życie latem. Problem w tym, że większość francuskiej opinii publicznej popiera działania związkowców i sprzeciwia się działaniom rządu. Według najnowszego sondażu pracowni ELAB dla stacji BFM TV 56% Francuzów aprobuje bezterminowe strajki, a 59% popiera blokowanie kraju przez związkowców. Dla większości respondentów rządowa reforma jest niesprawiedliwa i nie uratuje systemu emerytalnego przed bankructwem, a taki jest główny argument rządu w debacie wokół tej ustawy. Według obserwatorów rząd będzie teraz próbował grać na czas i będzie chciał przeczekać okres tych największych protestów, a później zmusi strajkujących do powrotu do pracy, bo francuskie prawo daje mu taką możliwość. Natomiast w parlamencie opozycja nie będzie prawdopodobnie w stanie zablokować tej ustawy. Jeśli chodzi o związkowców, no to będą prawdopodobnie próbowali sparaliżować kraj w przyszłych dniach i kontynuować te pokojowe demonstracje, choć część protestujących uważa, że należy użyć siły i przeprowadzić bardziej radykalne akcje, aby rzucić francuską gospodarkę na kolana. O tym otwarcie mówią niektórzy związkowcy. Na razie daleko nam jeszcze do takiego scenariusza we Francji, no a kolejne demonstracje związkowców odbędą się prawdopodobnie już w przyszłą sobotę. Dodajmy, że związkowcy liczą na to, że w dzisiejszych demonstracjach wezmą udział 2 miliony osób. Przypomnę, szósta od początku roku runda protestów przeciwko reformie podwyższającej wiek emerytalny z 62 do 64 lat we Francji. Z pewnością jeszcze do Paryża będziemy zaglądać. 23 minuty po godzinie 17.

Premier Mateusz Morawiecki przybył do Riadu. W planach roboczej wizyty jest spotkanie z następcą tronu Królestwa Arabii Saudyjskiej, premierem Mohammedem bin Salmanem. Politycy będą rozmawiać m.in. o współpracy w zakresie energetyki, energii odnawialnej oraz o eksporcie żywności z Polski. Obecnie w krajach arabskich ofensywę dyplomatyczną prowadzi też prezydent Andrzej Duda, który spotkał się m.in. z liderami z Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Polskie linie lotnicze LOT zwiększą liczbę połączeń między Wilnem i Warszawą. Zmiany zaczną obowiązywać od końca tego miesiąca. Polskie linie lotnicze LOT pomiędzy stolicami Polski i Litwy obsługują obecnie 28 lotów tygodniowo. Od 28 marca firma doda 4 dodatkowe regularne połączenia. Przedstawiciel litewskich portów lotniczych Tomasz Zitkis powiedział, że LOT już jest przewoźnikiem, który zapewnia największą częstotliwość lotów na jednej trasie w całej sieci lotnisk na Litwie. Po tej decyzji polskie linie lotnicze jeszcze bardziej umocnią pod tym względem swoją pozycję. Z wileńskiego lotniska LOT wykonuje połączenia nie tylko do Polski, ale lata również do londyńskiego City. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był skrót serwisu Trójki. A pełne wiadomości już za 28 minut o 18. Teraz sport. I Dariusz Urbanowicz. Czym pan przychodzi, panie redaktorze? No zaczniemy od Ligi Mistrzów, dziś poznamy ćwierćfinalistów. Przed nami dwa rewanże 1/8 finału. Po zwycięstwie w Dortmundzie 1-0 w Londynie Chelsea podejmie BVB i ma pozorną, tylko jednobramkową przewagę. Zapowiedź Adama Dąbrowskiego. 1-0 z Lidzy. Tak ostatnio było w lidze. Niby nieszczególnie imponujący rezultat, ale według trenera The Blues to może być dobry znak. Ważne 3 punkty. Dobre dla morale. Chłopaki cierpiały, bo im naprawdę, naprawdę zależy. Cierpieli też nasi kibice. Mamy za sobą ciężki okres. Zwycięstwo daje nam szansę, by się odbić i przygotować do wielkiego spotkania we wtorek. No właśnie, to mecz o śmierć i życie. Tak pisze o tym londyński Evening Standard i dodaje, że pojedynek z Borussią może zdecydować o tym, jak oceniany będzie sezon Chelsea, a także sam Graham Potter. Jednocześnie większość mediów w Anglii nie ma wątpliwości, to Niemcy są faworytami. W końcu nie przegrali od 11 spotkań. Nastrojów nie poprawia długa lista kontuzjowanych, a na niej m.in. Thiago Silva, Mason Mount, N'Golo Kante i Cesar Azpilicueta. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W sporcie po 19 spojrzenie na to starcie z punktu widzenia niemieckiej prasy. Równolegle w Lizbonie Benfica zagra z klubu Brugge. Przed tygodniem w Brugi było 2-0 dla portugalskiego klubu. Oba mecze rozpoczną się o 21:00. Kręca się sezon kolarski, trwają dwa istotne wieloetapowe wyścigi. Drugi odcinek 58. edycji Tirreno Adriatico mierzył 210 km i prowadził z Camaiore do Foloniki, a trasa dała szansę na rozgrywkę sprinterską, którą najlepiej rozstrzygnął Fabio Jakobsen. Zwycięstwa tego Holendra z grupy Soudal Quickstep cieszą mnie niezmiernie. Od momentu, kiedy został sfaulowany podczas pamiętnego finiszu na Tour de Pologne w Katowicach, ledwo wtedy przeżył, ale wrócił do wielkiej formy. Nigdy nie wiadomo, czy się wygrało. Teraz oglądamy wiele fotofiniszów, bo w peletonie jest wielu mocnych sprinterów. Nie oglądałem jeszcze zdjęć z końcówki. Wydaje mi się, że było bardzo ciasno. Mam bardzo mocną drużynę. Świetnie pracowaliśmy. Pod koniec była mała hopka i znaleźliśmy się w dobrej pozycji. Utrzymaliśmy się w grupie na czele peletonu. Wyprowadzili mnie na pozycję, z której mogłem powalczyć o zwycięstwo na kole u Philipsena. Miałem dobrą prędkość i mocne nogi. Po kraksie w ubiegły wtorek bolała mnie trochę jeszcze noga, ale na rowerze było w miarę okej. Bolała mnie głównie, jak chodziłem po schodach. Dlatego głównie jeździłem windą. So I take the elevator. Michał Kwiatkowski finiszował na 62. miejscu, Maciej Bodnar 138, a Cesare Benedetti 157. W generalce prowadzi Włoch Filippo Ganna. W wyścigu ku słońcu, czyli z Paryża do Nicei, dziś trzeci etap i w programie jazda drużynowa na czas. Najszybciej pojechali kolarze z Jumbo Visma przed EF Education Easy Post i Team Jayco. Liderem Duńczyk Magnus Kort. I na koniec jeszcze zapowiedź udziału w memoriale Kamilii Skolimowskiej, wielkiej gwiazdy lekkiej atletyki. Udział w diamentowej lidze na Stadionie Śląskim zapowiedział Jakob Ingebrigtsen. Norwek ostatnio obsypał się złotem w Stambule, zdobywając halowe mistrzostwo Europy na dwóch dystansach, 1500 i 3000 metrów. Marzy o rekordzie świata na stadionie. Czyżby podczas przystanku w diamentowej ligi w Polsce? Oby to już 16 lipca, a sport już po 19. Duńczyk pan powiada.